op oorlog. Daarover zometeen een debat. Ondertussen houden we ook met een schuin oog de WK zwemmen in Doha in de gaten. Zometeen de finale van de 200 meter wisselslag. Of gaan we dat meteen doen? We gaan dat meteen doen, want Marit Steenberg staat in de baan, Arman Afsaroglu. Voor dus die 200 meter wisselslag, hoort ze bij de favorieten? Nee. Ik denk het nee. Dan laat ik gewoon nee zeggen. Ze heeft zich geplaatst met een tijd van 2:11:23. Daarmee is ze zesde. Op basis van de tijden die ze heeft gezwommen in de halve finale. Dus nou, als ze hier naar een medaille zwemt, zou dat toch echt wel verrassend zijn voor Steenbergen. Die start zo dadelijk vanuit baan 7. Alle 8 zwemsters staan inmiddels op het startblok. Ze zijn buiten in Doha. Ze gaan zo dadelijk beginnen aan deze finale. We hebben 2 Nederlanders al eerder vandaag gezien op een finale. Dat was op de 100 meter schoolslag. Caspar Corbeau werd de 7e in die eindstrijd. En Arno Kamminga, dat was wellicht toch wel iets teleurstellend voor de winnaar van Olympisch zilver 2 keer. Hij werd 5e in die eindstrijd. Kwam niet in de buurt van het podium. Dus geen medaille voorlopig voor Nederland op deze tweede zwemdag. In tegenstelling tot gisteren. Toen Nederland toch verrassend en spectaculair goud won op de 4x100 vrije slag bij de vrouwen. Nu dus laatste kans voor Nederland op een tweede medaille op deze iets wat gedevalueerde wereldkampioenschappen. Waar een hoop zwemmers ontbreken omdat ze voorkeur geven aan een andere voorbereiding richting de Olympische Spelen van Parijs. Maar de Nederlandse equipe is sterk. Nederland heeft alle topzwemmers afgevaardigd naar dit toernooi. En dus ook Marit Steenbergen, van wie veel wordt verwacht op deze wereldkampioenschappen. Ze zwemt zoals altijd veel onderdelen. En omdat er dus veel concurrenten ontbreken, kan je toch ook wel aannemen dat zij met een flinke koffer aan medailles terug zou kunnen keren naar Nederland op deze 200 meter wisselslag. Wordt dat nog niet echt verwacht, want dat is niet haar sterkste onderdeel. We zien hier Kate Douglas in de baan, Amerikaanse. Dat is de regerend wereldkampioene. En dat is ook de vrouw, de te kloppen vrouw in deze race. We zagen gisteren hoeveel beter en sterker zij dan de rest was. Nu op de rugslag zijn de 8 vrouwen onderweg. Bijna richting die 100 meter halverwege de race. Steenbergen ligt zo rond de 6e, 7e plek voorlopig. Vrijslag beste onderdeel van Steenbergen. Die halverwege zelfs als 8e en laatste aantikt. Nog 100 meter te gaan. Door met de schoolslag. Aan de leiding nog altijd die Amerikaanse Douglas. Voor de Chinese Yu. En de Israëlische Gorbenko. Kan Steenbergen nog wat naar voren? Straks op die laatste 50 meter op de schoolslag. Dat zou normaal gesproken moeten kunnen. Maar in de buurt van het podium zie ik haar eerlijk gezegd niet meer komen. Daar is wel heel veel voor nodig. Omdat de achterstand nu toch wel aanzienlijk is op Kate Douglas. Een meter of 3-4 ligt ze achter. Douglas die het wel zwaar heeft. En de concurrentie doet het goed. Pickram, de Canadese, komt nu ook opzetten. En ligt 2e na 150 meter. Steenbergen nog altijd op de 8e en laatste plaats. Voor die laatste baan. De 50 meter. De vrije slag. En dan kijken waar Steenbergen aantikt. Douglas zwemt weg op die vrije slag. En gaat toch onbedreigd af op de gouden medaille. Op deze 200 meter wisselslag, net als vorig jaar in Fukuoka in Japan, zal zij de wereldtitel grijpen. En zien we dat de Steenbergen zeker wel iets naar voren aan het zwemmen is. Komt ze dan nog in de buurt zelfs nog van het podium. Ze gaat heel hard op die laatste meters, maar het is niet genoeg voor Steenbergen. Die aantikt als 5e uiteindelijk. Die echt nog wel wat terrein heeft goed gemaakt. Van de 8e naar de 5e plaats is gezwommen in die laatste baan. Maar het is niet genoeg voor een medaille. Zij tikt aan in een tijd van 2:10:24 als de 5e. De wereldtitel op die 200 meter wisselslag bij de vrouwen gaat naar de Amerikaanse Kate Douglas. Dankjewel Arman Afsaroglu. En straks om 9:30 dan horen we jou ook in het Sportforum. Gaan we alles horen over die WK zwemmen in Doha. Gaan wij het eerst hebben over politiek. Want zojuist overhandigde informateur Ronald Plasterk zijn verslag van de formatiegesprekken aan Kamervoorzitter Martin Bosma. Na 6 weken praten zijn de PVV, VVD, NSC en BBB er duidelijk gezien nog niet uitgekomen. En het nieuwe kabinet lijkt nog verder weg nu om zich de gesprekstafel heeft verlaten. Maar ondanks dat blijft Plasterk positief. Dus ik hoop, en dat zal ik ook adviseren, dat als iedereen zijn best doet, dat er dan in een volgende informatieronde gekomen zou kunnen worden tot het vormen van een kabinet. Ja, gaan die 4 partijen er nog uitkomen? Daarover ga ik praten met onze spindokters, onze politicologen Julia Wouters en Raymond Mens, ook bekend van de gelijknamige podcast. Goed dat jullie er zijn. Goedenavond. Julia, om bij jou te beginnen. Jullie zijn allebei politieke junkies, meteen het verslag ingedoken. Ja. Wat viel je op? Nou, ik vond het heel fascinerend om te lezen dat ze al op 10 januari... Al overeenstemming hadden over de rechtsstatelijkheid en de grondwet. En dat volgens zijn eigen brief Omtzigt toen al heeft gezegd, nou ja, dit vinden we een mooi lijstje van waar we ons aan houden, maar gezien het verkiezingsprogramma en het verleden van de PVV zien we toch niet hoe we tot samenwerking kunnen komen. En dat heeft mij heel erg verbaasd, want dan snap ik niet waarom je er instapt. Er zijn andere partijen die zeggen, nou ja, gezien de geschiedenis van de PVV zien wij niet hoe we ooit met die partij kunnen samenwerken. Wat Omtzigt in zekere zin ook zei voor de verkiezingen? Nou, dat zei hij wel vaag, maar hij zei de hele tijd, met dit programma zien we niet in hoe we samen kunnen werken. En daar doet hij nu afstand van in 7 punten in dit verslag. Dus of je gaat niet om tafel met iemand omdat je op geen enkele manier ziet dat je samenwerking, of je komt tot een overeenkomst en dan ga je verder kijken. Ze zijn daarna nog ruim een maand doorgegaan met praten. Ja. En ik vraag me af, wat hebben ze daar toch al die tijd zitten doen? Ja, Raymond, wat van jou op? Nou, ik ben het overigens niet eens met wat je over Omtzigt zegt, maar misschien kunnen we het daar straks over hebben. In het verlengde van wat Julia zegt, vind ik het ook een vrij karig rapport, omdat een groot deel inderdaad gaat over die rechtsstatelijkheid, over de grondwet. En vervolgens ben ik dan benieuwd, nou, als je daar inderdaad snel uit bent, hoe zit het dan met opdracht 2 van deze gesprekken? Namelijk, is er uitzicht op een overeenstemming op een aantal punten, waaronder migratie en bestaanszekerheid? En daar voelt het net alsof ik de column van Plasterk uit de Telegraaf van voor de verkiezingen of net na de verkiezingen teruglezen, waarin hij zei, daar moeten ze uitzien te komen. In feite zegt hij dat hier ook. Maar ik ben dan benieuwd, wat zijn dan de verschillen? Hoe zijn die gesprekken precies gegaan per thema wat er is besproken? Per onderwerp migratie, per klimaat. Staat er allemaal niet in. Alleen maar dat ze eruit zouden moeten komen, ja, dat wisten we al. Ja, en daar worden dus, en hij zegt ook nog steeds dat de kans er wel is. Dat leidt eigenlijk meteen bij mij tot een hele grote vraag. Wat mij opviel is dat Plasterk denkt, nou, deze 4 partijen kunnen er best uitkomen. Ja. Terwijl er wel 1 partij van tafel is weggelopen. Dus hoe zit dat dan? Nou, misschien even dan op inhaken op wat Julia zei over Omtzigt. Kijk, los van wat er vorige week gebeurd is, Omtzigt heeft ook gezegd, het is niet chic. Dat ben ik met hem eens. En dat zijn we denk ik allemaal wel met hem eens. Hij is wel een van de weinigen die consistent is gebleven. Want hij heeft voor de verkiezingen en ook direct na de verkiezingen gezegd, met dit programma van Geert Wilders kan ik niet uit de voeten, kan ik niet regeren. Het enige wat hij daaraan heeft toegevoegd na de verkiezingen is, ja, de uitslag is de uitslag. Het land moet geregeerd worden. Ik ga in ieder geval praten. Dus wat hij nu opnieuw zegt, hij zegt bijvoorbeeld ook van, ik kan geen regulier kabinet met de PVV steunen, ook geen regulier minderheidskabinet, maar als we naar een andere vorm kunnen kijken, dan wil ik die constructief tegemoet treden. Nou, het is in ieder geval, het is allemaal niet chic wat hij heeft gedaan, maar wel consistent met wat hij al wekenlang zegt. Het enige probleem zit er denk ik in, dat als hij zegt, ik wil wel zo'n combinatie constructief tegemoet treden, dat sinds wat hij vorige week heeft gedaan, die kans natuurlijk niet heel groot is. Ja. Want als ik de VVD, de BBB of de PVV was, dan zou ik niet mijn hele hebben en houden in een soort gedoogvorm in zijn handen nu meer leggen. Ja. Julia? Nou ja, kijk, hij geeft aan dat hij andere vormen van meedoen of van regeren wil zien. Nou, hij heeft ook gezegd dat hij geen ministers wil leveren in dat extra buiten parlementaire zaken kabinet. Ja. Dat betekent dat eigenlijk het enige wat hij wil doen is gedogen. Nou, dan snap ik niet waarom u er vorige week op deze reden is uitgetreden. Ik denk dan dat had hij misschien ook wel kunnen blijven zitten tot deze week en dat in het Kamerdebat kunnen zeggen. Tuurlijk. Ja, wat mij opvalt is dat hij heeft ook in aanloop hier naartoe, ook vandaag nog steeds gezegd dat we het verslag moeten afwachten. En wat mij daar zo in verbaast is dat dat verslag wordt natuurlijk gemaakt aan de hand van wat er de afgelopen weken, maanden is gebeurd daar binnen kamers. En dat hij daar iets in te zeggen heeft wat hij wil en wat hij niet wil, dat lijkt helemaal weg te zijn. Het andere wat me heel erg opvalt is het grote gedeelte wat in het verslag gaat over die 21 brieven over de financiën. Dat vond ik ook super fascinerend. Oké, zullen we dat heel eventjes parkeren? Dan doen jullie dat in de podcast die vanavond te beluisteren is. Maar houden we het nu even bij de vorming van het kabinet. Want is het toch, als je dat verslag leest, Raymond, niet gek dat Plasterk eerst concludeert dat deze 4 partijen er nog wel uit moeten kunnen komen? Maar dat de andere realiteit is dat NSC wel van tafel is weggelopen? Ja, tegelijkertijd vind ik daarvan dat we ook allemaal af en toe een beetje rustig kunnen ademhalen. Want ik snap dat er met name vorige week veel aandacht uit is gegaan. Dat, nogmaals, dat begrijp ik. Aan de manier waarop dat gegaan is. Omtzigt zegt ook dat is niet chic. Nogmaals, zijn we allemaal ook eens. Maar we maken een fout als we ons alleen maar focussen op de manier waarop dat gegaan is. En wie wanneer welk berichtje heeft gestuurd. En wie wanneer wie gebeld heeft. Ik kan het inmiddels niet meer horen. Maar als je wilt samenwerken, blijf je aan tafel zitten. En anders jawel, ga je maar weg, in iedere formatie trouwens. Nou nee, want in iedere formatie, trouwens ook in iedere andere onderhandeling gebeurt het dat mensen teleurgesteld raken, dat mensen botsen, dat mensen weglopen, dat mensen weer terugkomen. Bij de vorige formatie waar de PVV bij betrokken was in 2010 uit mijn hoofd is Geert Wilders ook een keer weggelopen. 3 dagen later zat hij er weer. Dat hoort er allemaal wel een heel klein beetje bij, hoor. Slaan we ook allemaal eventjes, ik ben misschien niet altijd de juiste persoon om dat te zeggen, maar even ademhalen. Ja. Doe jij dat even, dan kunnen jullie aan reageren. Ja. Nou kijk, ik ben het op zich helemaal met Raymond eens. Er zijn maar heel weinig formaties die zonder dat er tussentijd iets klapt of dat ze uit elkaar gaan tot een goed einde komen. Ja. Meestal is het belangrijk om even duidelijk te maken, nou, maar hier ga je echt een grens over. Hierover valt niet met mij te praten. En door weg te lopen verstevig je onderhandelingspositie. Ik denk zelfs die ene formatie in 2012, waarin de PvdA en de VVD het binnen 6 weken met elkaar eens over waren, was heel goed geweest als ze daar een keer gebroken hadden om ook het land mee te krijgen in het gevoel van oké, hier moet echt wel wat gebeuren. Ja. Alleen wat ik heel moeilijk vind, is dat de manier waarop er is dus de relatie is heel erg beschadigd en de manier waarop er inhoudelijk onderbouwd wordt waarom Omtzigt eruit stapt, die snap ik strategisch gewoon niet. Want en is er wel een meer chocola van te maken na dit verslag, of weten we eigenlijk nog net zo weinig als vorige week dinsdag? Nou, het moeilijke is dat hij heeft het maar de hele tijd over die informatievoorziening die te laat kwam. Maar dat is geen reden om niet meer met elkaar te praten, want dan kan je met elkaar maar daar zeggen. Maar zegt hij ook van, dat is de druppel voor mij, hè, voor hem dan, die de emmer deed overlopen. Jawel, maar ik snap wel die druppel, dat kan ik zeggen, maar dan wil ik weten, wat zijn dan die andere druppels? En ook in die brief die hij aan die informateur, daar zegt hij niks over. Dus hij blijft maar de hele tijd over die financiën op basis waarvan hij niet zich niet zo lang voelt om een regeerakkoord te teruggaan over waar we mee begonnen, namelijk dat het een beetje een karig rapport was. Julia noemde die formatie in 2012. Ik heb even snel om me heen gekeken, want ik herinner me nog die verkiezingen in 2010, niet in ons land, maar in Groot-Brittannië. Mm-hmm. Toen was er wat ze noemen een hung parliament. Dan moeten de conservatieven en de liberal democrats moesten samenwerken. Ja, met Nick Clegg. Met Nick Clegg, inderdaad, en David Cameron. Die verkiezingen waren 6 mei, 12 mei lag er een akkoord. In Duitsland, bij de laatste verkiezingen in 21, die waren op 26 september. 8 december lag er een akkoord. En dat noemen ze een stoplichtcoalitie, omdat er zoveel partijen in zitten. Ja. Dus het kan zeker. En als je zegt dat er zulke grote problemen in het land zijn, dan moet dit veel sneller. En vind ik dit na al die weken een karig rapport. En als ik journalist zou zijn, dan zou ik aan Pieter Omtzigt vragen. Vanuit het niets kwam jij op 20 zetels. Heel veel mensen hebben op jou gestemd. Jij hebt het over een beter bestuur, een constitutioneel hof. Noem het allemaal maar op. Hoe wil jij dat gaan bereiken dan? Als je continu alleen maar zegt wat je niet wil. Goeie tip voor mijn collega's. 1 vraag heb ik nu nog voor jullie wat betreft Pieter Omtzigt. Kan het ook zijn dat hij het gewoon heel slim speelt, want eerst zei de VVD, wij willen alleen gedogen, en nu lijkt het opeens omgedraaid en zit Pieter Omtzigt weer in die rol. Ik denk dat het een halve slimme strategische manoeuvre was die totaal geëxplodeerd is en die ook gecombineerd werd met totale paniek op zijn Pieters. Ik heb niet alle cijfers, ik heb niet de stukken achter de stukken, ik weet het niet. Uh-huh. Dan krijgt hij een blackout. Maar ik denk op zich kan je wel concluderen dat hij is nu degene die zegt over my dead body, ik wil alleen gedogen en anders niks. Wat eerst jezelf dus kon zeggen. Ja, dus hij heeft die plek ingenomen van haar. Mm-hmm. Dat is natuurlijk strategisch heel slim geweest. Ja, had het eerder gekund, wat mij betreft. Ik ben het eens, hoor, want wat mij het meest opviel vandaag aan de reactie van hem is dat hij zei, en dat vond ik ook heel slim, kennelijk, als ik de afgelopen dagen het nieuws gekeken heb, kunnen die drie partijen het heel goed met elkaar vinden. Ja. Dus die moeten maar eerst eens met elkaar gaan praten en dan wil ik ze misschien wel gedogen. En dat is natuurlijk de positie die hij in het begin af aan al wil hebben. Dus nogmaals, het is niet chic gegaan, maar het is wel, denk ik, slim geweest. Ja. Kunnen ze er nog uitkomen met z'n vieren, denk ik? Zeker. Ja, natuurlijk. Denk jij het ook, Julia? Nou, kijk, in het verslag van Plasterk staat ook, als ze het willen, dan kan het. En dat is natuurlijk zo. De vraag is, willen ze het? Ja, wat denk jij? Ik vind het heel moeilijk, want normaal zou ik een soort van kansinschatting durven te doen. Maar je ziet gewoon dat er is één partij met ervaring. De rest heeft geen ervaring in dit spel. Dat zie je ook op alle manieren. En wat ik heel ingewikkeld vind ook, is dat Omtzigt heeft heel veel parlementaire ervaring, maar hierin geen ervaring. En dat maakt dat hij eigenlijk slecht wil luisteren naar wat er misschien andere mensen hem kunnen adviseren. Hij lijkt het helemaal in zijn eentje te doen. En dat maakt het wel heel moeilijk. Want je moet ook tot elkaar kunnen komen om te denken, oké, misschien heb ik niet overal gelijk in. Hey, je moet ook, ook wat willen inleveren en om wat te krijgen. Ja. Nu is de Kamer woensdag aan zet. Die gaan dan vergaderen en moeten de vervolgstappen bepalen. Wat is nu vanuit de Kamer geredeneerd een handige vervolgstap? Nou, als je dit rapport ook, dit verslag zo leest, dan gaat het vooral steeds mis op de vorm. Hè. We hebben het net over gehad dat Pieter Omtzigt bepaalde ideeën heeft en de andere partijen andere ideeën. Je hoorde ook vorige week in de media, en ik denk dat we dat woensdag ook gaan horen, en ik vind dat ook heel slim, dat Timmermans, maar ook Jette en ook Bontebal zeggen van, ja, maar Geert Wilders is de grootste geworden. Ja. Ga het maar regelen. Het is jouw verantwoordelijkheid. Dus ja. Ik denk dat dat slim is en ik denk dat we dat ook vooral gaan horen. Dus mijn verwachting is dat na het debat woensdag deze vier partijen gewoon weer gedwongen worden om met elkaar te gaan praten. Ja. Denk jij dat ook, Julia? Ja, dat denk ik wel. Want het is heel erg in belang van de partijen die nu in de oppositie lijken te zijn, om inderdaad te zeggen, oké, jullie hebben heel veel zetels. Jullie hebben heel veel macht gekregen. Laat maar zien wat je daarmee doet. Ja. En wie gaat het dan leiden? Krijgen we een nieuwe informateur? Nou, ik vind het moeilijk voor te stellen dat Plasterk nog terugkomt naar wat er gezegd is. Dat zegt hij inderdaad zelf ook. Dus moet er iemand komen met rijme politieke en bestuurlijke ervaring? Ja, aan iemand, wie denken jullie? Nou, ik weet geen naam, maar ik weet wel dat het moet iemand zijn die Omtzigt inhoudelijk heel erg vertrouwt. Want dat gevoel om onvoldoende en te laat geïnformeerd te worden, is er nou eenmaal. Dat heeft Omtzigt. Ja. En dat past bij zijn persoonlijkheid en bij zijn ervaring. En daarvoor is het nodig dat hij iemand gelooft die zegt, oké, de stukken zijn er nu en ze zijn volledig, voor zover dat kan. Dank voor nu. Julia Wouters en Raymond Mens. En vanaf ongeveer 9:30 dan zijn jullie weer uitgebreider te horen in een nieuwe aflevering van De Spin Doctors. En die is te vinden in alle bekende podcast-apps. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. Als het aan Donald Trump ligt, mag Rusland NAVO-landen aanvallen als zij niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Dat zei de Republikeinse presidentskandidaat dit weekend tijdens een campagnebijeenkomst. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Ja, wat betekent die uitspraak van Trump als hij misschien wel de nieuwe president van Amerika wordt? Stevenen we bijvoorbeeld af op oorlog? Nou, daarover ga ik praten met VVD Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans en met voormalig Eerste Kamerlid voor de SP en emeritus hoogleraar internationale betrekkingen Henk Overbeek. Goedenavond allebei. En alles kunnen Raymond Mens zit ook nog aan tafel nu als Amerika-kenner. Kan ik ga nooit meer weg geven. Nee, duizend dingen doekje van dit is de dag. Welkom allemaal. Meneer Brekelmans, om bij u te beginnen. Hoe zorgelijk vindt u die uitspraken van Donald Trump? Uiterst zorgelijk. Het is niet de eerste keer dat hij dit zegt en dat hij dit dreigement doet. Mm-hmm. Wel die laatste zin die hij daar toevoegt, dat hij zelfs Rusland zou aansporen om aan te vallen, dat is wel nog een extra overtreffende trap eigenlijk. Mm-hmm. Ik vind over het algemeen de reactie van Europese politie wel goed, dat men doorheeft dat Europa veel meer zal moeten doen aan haar eigen veiligheid. Maar ik vind dat debat eigenlijk ook wat, die uitspraken eigenlijk ook wat goedkoop. Want we zouden veel intensiever met de Amerikanen moeten bespreken, oké, welke militaire capaciteiten leveren jullie nu in Europa? En zijn wij als Europese landen ook volledig van jullie afhankelijk? En hoe gaan wij die in de komende jaren, gaan we die afhankelijkheid afbouwen? En welke militaire capaciteiten gaan Europese landen ook van de Verenigde Staten overnemen? Ja, wil ik ook en dat zeker debat komt niet echt tot stand. Het is vaak heel erg zwart-wit dat politici allerlei oproepen doen. Maar dat die echte dialoog die komt niet tot stand. Oké, nou dan gaan we met dat debat nu een begin maken. Toch eerst even meneer Overbeek. Wat vindt u? Heeft Trump ergens een punt? De Europese landen betalen niet, dus moeten ze zelf maar op de blaren zitten? Nou ja, het is afgezien van de typisch Trumpiaanse extremiteiten, is dit een punt wat niet nieuw is, ook niet voor Trump. Obama heeft hetzelfde probleem ook aan de orde gesteld. Maar is het een open uitnodiging aan Rusland van val ze maar aan? Is dat alleen een vorm van extremisme of is dat wel een nieuw beleid? Trumpiaanse extremiteiten, die moeten we op zich misschien niet al te serieus nemen. Maar het probleem dat in de ogen van de Amerikanen in elk geval, de Europese NAVO-leden te weinig aan hun defensie uitgeven, staat al van voor Trump. Ja. En dat is natuurlijk ook een reëel kwestie. Ja, die zorg deelt meneer Brekelmans denk ik ook wel over de bijdrage van Nederland en andere Europese landen aan de NAVO. Zei u net ook, bent u het eens met meneer Overbeek dat we die open uitnodiging van nou val ze maar aan niet al te serieus moeten nemen? Nou, ik denk val ze maar aan, dat is inderdaad wel misschien een Trumpiaanse overdrijving. Maar de vraag, kijk, stel dat het zou gebeuren. Stel dat Rusland daadwerkelijk iets zou doen op NAVO-grondgebied. Kunnen wij dan volgens artikel 5... volledig rekenen op de Verenigde Staten? Kijk, dat zijn wel punten waarvan eerdere presidenten, bijvoorbeeld Obama, zei: artikel 5 is voor mij heilig. Het NAVO-bondgenootschap is voor mij heilig. Die uitspraak doet Trump niet. En hij zegt heel duidelijk dat op het moment dat Europese landen die 2%-norm niet blijven halen, en op dit moment voldoet meer dan de helft daar niet aan, ja, dan staat die artikel 5-clausule dat de Verenigde Staten dan zal bijdringen, ja, die staat toch wel onder druk. En bovendien dat ook nog eens gecombineerd met eigenlijk het isolationisme van Trump, waarin hij zegt van ik wil eigenlijk in de wereld zo min mogelijk Amerikaanse militairen opofferen, vind ik wel een hele gevaarlijke combinatie. Dus ik zou het niet, zoals de heer Overbeek, willen afdoen van nou, dit is alleen maar de retoriek van Trump. Dus we hoeven ons hier niet zoveel zorgen over te maken. Ja, Raymond Bentz, jij bent ook Amerika-kenner, zit hier nog aan tafel. Is deze uitspraak met gejuich ontvangen in Amerika? Nou, in ieder geval wel bij zijn achterban. Want die vindt al langer dat... heel veel Republikeinen vinden al langer dat de Amerikanen wat kritischer moeten zijn. Ik zou de uitspraak ook serieus nemen, want we weten van Trump, hij zegt wat hij denkt. En hij doet ook heel vaak wat hij zegt. En het klopt dat presidenten, alleen die zeiden dan binnenkamers, Obama, Clinton en ook Bush al langer zeggen van betaal je rekeningen nu eens. En Trump is Trump, die zegt dat dan buitenkamers. Maar er zit nog een ander element bij. Zowel Biden, maar ook Obama, Bush, andere presidenten, die zagen ook als ze geld gaven aan de NAVO wat ze daarvoor terugkregen. Een veiligere westerse wereld, een verdedigingsbuffer, noem het allemaal maar op. Het in toom houden van je tegenstanders misschien wel. En Trump ook wel wapens af in Amerika? Ja, en Trump ziet dat niet. Trump die denkt niet in die traditionele conservatieve waarden. Trump denkt vooral in geld en in dollars. Trump denkt, ik geef een x-bedrag uit, wat krijg ik daar vervolgens dan voor terug? Ik heb altijd gezegd, Trump voert in het buitenland eigenlijk een dollardoctrine. Die denkt alleen maar aan geld verdienen, aan handelstekorten. Dit moeten handelsoverschotten worden. En die ziet de NAVO als een uitgave waarvan hij sowieso op papier al niet ziet wat hij daarvoor terugkrijgt. Kunnen we van anders van vinden, maar zo ziet hij dat. En als er dan ook nog eens landen zijn die hun rekeningen niet betalen, ja, dan maak je het voor hem wel heel makkelijk om inderdaad die knop om te draaien. Ja, en dus is het dreigement misschien wel heel erg serieus. Meneer Brekelmans, wat moeten wij daar nu aan doen? Wat kan Nederland zelf doen om dit soort dreigementen ongedaan te maken? Nou, allereerst moeten ook wij ervoor zorgen dat we onze rekening betalen. Dus vandaar dat wij als VVD ook hebben gezegd van we moeten echt aan die 2%-norm voldoen. Dat gaat ook dit jaar weer niet lukken, hè? Nee, we zitten er in 2024-2025 net onder. Ja. Het komt ook omdat de economie wat harder groeit dan verwacht. Okay, maar toch. Maar het is met name zo dat in die jaren daarna, dan zakt dat eigenlijk nog verder weg. Ja. En je moet juist structureel laten zien dat je aan die 2% dit jaar, de VVD maakt de rijksbegroting. Hoe kan het dan dat zelfs met de VVD aan de knoppen we nog steeds niet aan die 2% komen? Nou, wat ik net zei, dus er was wel gepland om die 2% te halen, maar omdat de economie wat harder groeit, hè, dus het is een percentage van de totale economie, daardoor zak je er iets onder. Maar een hoger BBP betekent ook meer belastinginkomsten, dus die zou je ook naar defensie kunnen schuiven. Ja, kijk, uiteindelijk, het gaat er niet om of je nou het ene jaar 2,03% en het andere jaar 1,96%. Voor Trump wel, hoor, kan ik je vertellen. Nee, maar het gaat er vooral om. Kijk, ik denk als Trump naar de cijfers voor de lange termijn kijkt, dan ziet hij dat ook Nederland, maar een heleboel andere landen, structureel niet die 2% haalt. En dat moeten we volgens mij wel doen. Laten zien dat we structureel die rekening betalen. En ten tweede ook heel concreet laten zien dat dat dus ook minder Amerikaanse investeringen in de Europese veiligheid betekent. En dat kunnen we op dit moment ook niet laten zien. Ook al halen we die 2%, er liggen niet de plannen waarop we kunnen zeggen een heleboel van de militaire capaciteiten in Europa, die kan de Verenigde Staten vrijspelen. En in regio's inzetten die Trump belangrijker vindt. En met name natuurlijk de afschrikking van China. Maar dat is de theorie. U voelt geen ongemak dat dat ook niet in de praktijk wordt gebracht met de VVD aan de knoppen? Ik vind het vooral belangrijk dat, en dat is ook onze inzet natuurlijk in deze formatie en wat in ons verkiezingsprogramma staat, is dat we vanaf volgend jaar dat we structureel aan die 2% voldoen. Ja. En het liefste dat we dat ook wettelijk vastleggen, zodat dat ook voor toekomstige kabinetten dat niet ter discussie staat. Ja, meneer Overbeek, flink investeren in defensie, is dat ook een goede oplossing wat u betreft? Ik maak me een beetje kwaad over de trant van de discussie. Alsof onze problemen opgelost kunnen worden en opgelost moeten worden met verhoging van de militaire uitgaven. Dat kan onderdeel zijn van een ontwikkeling. Maar dat kan niet de doelstelling op zich zijn. Ook niet als we een Amerikaanse president krijgen die zegt van joh, anders beschermen we jullie niet meer. Nee, maar de realiteit is, de kans is redelijk groot dat Trump straks president wordt. Mm-hmm. En dan kunnen we in feite artikel 5 van de NAVO als buiten werking gesteld beschouwen. Mm-hmm. Dat, in die zin is het wel degelijk een serieuze opmerking natuurlijk. Want Trump zal zeker niet van plan zijn om militair te assisteren als er in Europa grotere conflicten ontstaan. Is dat erg wat u dus dat is een realiteit waar we sowieso rekening mee moeten houden. De vraag is of dat rekening houden met die eventualiteit alleen in de vorm moet plaatsvinden van verhoging van de defensieuitgaven, een zogenaamde sterke Europese pijler in de NAVO, wat een contradictio in terminis is eigenlijk, en met voorbijgaan aan de noodzaak om ook op diplomatiek vlak een initiatief te nemen. Juist Europa naar wie? Zou een initiatief moeten nemen. Nou, in onze context, wij leven in Europa. Dus wij hebben in de eerste plaats te maken met Rusland. Mm-hmm. En willen wij op termijn een duurzame vrede op dit continent bewerkstelligen, dan zal dat alleen kunnen in samenwerking met Rusland en niet door voortdurend de militaire confrontatie met Rusland steeds verder op te drijven. Oké, niet alleen escaleren, maar ook praten met Rusland, dat moet een alternatief zijn. Hoe kijkt u daarnaar, meneer Brekelmans? Ja, in een ideale droomwereld zou ik dat willen, maar de realiteit is dat Poetin aan de macht is. Dat hij dagelijks Oekraïne bombardeert op basis van, nou ja, je hebt het interview natuurlijk de afgelopen week gezien, op basis van waanbeelden met zijn interpretatie van de geschiedenis. En het lijkt er niet op dat hij voorlopig van plan is om daarmee te stoppen. Het is toch een bekend spreekwoord, als ik even mag interrumperen. Ja? Een bekend spreekwoord dat je vrede kun je alleen sluiten met je vijanden. Dus daar zul je mee moeten praten. Met onze vrienden kunnen we praten tot van ons wegen, maar dat brengt de vrede niet dichterbij. Okay, dus ja, dat hebben we in 2014. We hebben dat in 2008 geprobeerd. Naar Georgië. We hebben dat in 2014 geprobeerd. Eindeloos gepraat. Alle Europese regeringsleiders hebben aan de tafel van Poetin gezeten. En zonder dat er enige aanleiding was, heeft hij alsnog besloten om Oekraïne massaal binnen te vallen. En dat risico, dat is levensgroot. Als wij er niet voor zorgen dat we onze defensie op orde hebben, dat wij onze afschrikking op orde hebben, dan is het risico dat Poetin nog een keer zal doen wat hij al meerdere keren gedaan heeft, is levensgroot. En iedere Amerikaanse politicus die je spreekt, ook niet de Trump-aanhangers, maar ook de meer gematigde democraten en republikeinen zeggen, Europa moet zijn rekening betalen. En natuurlijk moet je een veel bredere relatie moet je onderhouden, ook diplomatiek, met allerlei landen in de wereld. Maar zolang Europa's rekening betaalt, neemt het draagvlak in de Verenigde Staten breed af om zo enorm in onze veiligheid te investeren. Ja, meneer Brekelmans, dat punt is helder. Toch bent u ook aan het onderhandelen met een partij die vindt, dat is namelijk de PVV, dat Nederland-Rusland aan het provoceren is. Want dit is wat PVV-kamerlid Juri Pol vorige week zei in de Kamer. Dus als in reactie op de voortdurende provocaties van de Nederlandse regering aan de Russische Federatie er onvolwassen een aanval komt, dan zitten wij gigantisch in de problemen. Ja, u bent nu een soort van in onderhandeling met de PVV. Een partij die echt totaal anders tegen het veiligheidsbeleid aankijkt dan u doet. En ook zoals u net uiteenzette. Hoe kunt u zulke fundamentele verschillen ooit bij elkaar gaan brengen? Dat moeten we gaan zien als we daarover verder in gesprek gaan. Ja, dat geldt voor iedere partij overigens. We hebben coalitieakkoorden gesloten met partijen die fundamenteel anders denken over de sociale zekerheid en over allerlei andere thema's. Maar sociale zekerheid is een politiek verschil. Dit gaat over de veiligheid van ons land, over oorlog en vrede. Zijn daar ook compromissen op mogelijk wat u betreft? Er zijn verschillen van opvattingen en uiteindelijk is over alles is afspraken te maken. Kijk, ik ga daar niet op vooruitlopen nu hoe zo'n eventuele afspraak daaruit zou moeten komen te zien. Dat is echt aan de formatie. Mm-hmm. Maar dat daar verschillende opvattingen over zijn, weet je, dat is duidelijk. Net zo goed als er ook een aantal thema's zijn waarop we weer wat makkelijker met de PVV kunnen samenwerken. Oké, maar ook wat betreft de benadering van president Poetin, is er dus een compromis mogelijk wat u betreft. Heeft u nog een tip voor de onderhandelingstafel, meneer Overbeek? Nou, dan herhaal ik mijn oproep dat als wij over de rol van Europa in de wereld nadenken, in een wereld die in toenemende mate gekenmerkt wordt door confrontatie tussen de supermogendheden, met name de Verenigde Staten en China, en we willen nadenken over een eigen rol van Europa, dan zal die rol ook moeten omvatten een rol als vredestichter. Oké, okay. En daarmee ziet u dus een belangrijke verantwoordelijkheid voor de Europese Unie. Ik dank u hartelijk. Henk Overbeek is emeritus hoogleraar internationale betrekkingen en ook oud-Eerste Kamerlid voor de SP. En u hoorde ook VVD Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans. En ik dank ook Raymond Mens. En Julia Wouters, zij zijn spindokters en hun podcast is straks te vinden in alle podcast-apps. Zometeen ook Kunststof met Andrew Mackinga. En hij gaat in gesprek met Kees Broeren. Hij werkte als correspondent in meer dan 80 landen en schreef daar een boek over. Straks om 9:30, dan zijn wij weer met ons week. Het sportforum in Langs de Lijn en Omstreken. Graag tot dan. Voor nu een fijne avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.